marca mija 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. O rosyjskim neokolonializmie prezydent Andrzej Duda mówił w Katarze przedstawicielom najuboższych krajów świata. W ponad 350 miejscach w Polsce i za granicą odbyły się dziś biegi tropem wilczym. A na koniec o Czechach, którzy zachwycają się językiem polskim. Ma po prostu takie ładne, słodkie wręcz brzmienie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że rosyjska agresja na Ukrainę ma charakter neokolonialny, a Rosja zamierza eksploatować ją gospodarczo. Podczas odbywającej się w Katarze 5. konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych, prezydent mówił, że Rosjanie chcą podbijać i wyzyskiwać sąsiadów, co jest kontynuacją historycznego kolonializmu. Jak dodał, jego ofiarą w przyszłości padała też Polska. Imperium porywa ludzi, w tym dzieci, i wysyła ich w głąb Rosji. Ukraińcy szacują, że ponad 100 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosjan. Tych, którzy nie poddadzą się jego woli, imperium zabija. Czy takie rzeczy nie działy się w historii wielu z państwa krajów? Mówię o tym otwarcie, bo Polska w przeszłości była ofiarą brutalnej polityki prowadzonej przez sąsiednie imperia. Poland itself was a victim of brutal policies pursued by neighboring empires. Europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Tomasz Grosse, ocenił w Polskim Radiu, że prezydent podczas swojego wystąpienia na konferencji ONZ mówił w sposób zrozumiały dla jej uczestników, przedstawicieli najuboższych krajów świata. Wiadomo, że konsekwencją wojny na Ukrainie jest kryzys żywnościowy i tutaj chodzi też o to, żeby pokazać, kto wywołał ten kryzys, dlaczego to część najuboższych krajów, bo cierpi ich z powodu braku żywności. To jest obiektywna konsekwencja imperializmu albo, jak to powiedział pan prezydent, neokolonializmu wręcz rosyjskiego, czyli pan prezydent mówi takim językiem, który akurat te najuboższe kraje obecne na tej konferencji, zwłaszcza z Afryki, one bardzo dobrze rozumieją. Po obradach w Dosze prezydent Andrzej Duda poleci do Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przeprowadzi rozmowy poświęcone przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa energetycznego. Dobę na wyjazd z Polski czekają kierowcy ciężarówek na przejściu granicznym w Koroszczynie. To jedyne działające towarowe przejście z Białorusią. W kolejce stoi 850 tirów. W drugą stronę jest łatwiej. Na przejazd czeka 150 ciężarówek, a czas oczekiwania to 3 godziny. W Terespolu z kolei na wjazd do Polski czeka w 5-godzinnej kolejce 300 samochodów osobowych. Z Polski na Białoruś wyjeżdża się na bieżąco. Od 10 lutego do odwołania zawieszony jest ruch na polsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach. To efekt decyzji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, podjętej, jak oświadczył minister, z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa. W ponad 350 miejscach w Polsce i za granicą odbyły się dziś biegi tropem wilczym. Chodzi o upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego podziemia w związku z obchodzonym kilka dni temu Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przemysław Lis. Uczestnicy mogli wystartować na trzech dystansach, 10 lub 5 kilometrów oraz 1963 metrów. To liczba nieprzypadkowa, która upamiętnia rok śmierci ostatniego z niezłomnych, Józefa Franczaka. Jak mówili mi biegacze, tropem wilczym to świetne połączenie sportu i historii. Pogoda jest dobra, ja lubię biegać taką pogodę, lepiej na pewno niż upale. Ku pamięci żołnierzy wyklętych po prostu, edukacja ludzi. Ja biegam, a dzieci się uczą. O historii żołnierzy wyklętych, co jest dość bliskie nam, naszej rodzinie, zawsze jestem na tej imprezie. Jak tylko mogę. Podobnie jak w latach ubiegłych, na koszulkach biegaczy znalazły się sylwetki działaczy i żołnierzy podziemia. W tym roku byli to Alicja Wnorowska, Irena Szajowska, Tadeusz Płużański oraz Witold Pilecki. Przemysław Lis, Polskie Radio. Polonistyka w Czechach obchodzi stulecie. Absolwentką tego kierunku na Uniwersytecie Karola w Pradze jest nagradzana tłumaczka Anna Szaszkowa-Plasowa. Od najmłodszych lat kojarzyłam polską literaturę z domu science fiction, później oczywiście Sapkowskiego, to w Czechach to było ogromnie popularne, kiedy ja byłam nastolatką. I później taką bardziej poważną literaturę Gombrowicza, Schulza i tak dalej, więc przede wszystkim na tej podstawie. I także na podstawie tego, że mi się wydawało, że polski ma po prostu takie ładne, słodkie wręcz brzmienie. Polski ambasador w Czechach Mateusz Gniazdowski mówi, że znajomość języka polskiego jest coraz bardziej przydatna na czeskim rynku pracy. Także dlatego, że polski biznes jest coraz silniej obecny w Republice Czeskiej. Więc wykorzystamy te obchody do promocji języka polskiego, studiów i coraz lepszych kontaktów polsko-czeskich. Wydarzenia związane ze stuleciem polonistyki w Czechach mają być organizowane przez cały rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

and the big bang join the band. Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę po 23:00 zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Dziś jeszcze jedno spotkanie z koncertowym brzmieniem Bruce'a Springsteena i jego zespołu E Street Band. Tym razem słuchamy nagrań z występu w Portland, który odbył się 25 lutego. Tak jak już Państwu mówiłem, to artyści w większości w wieku 70+, co nie przeszkadza im nadal grać długich koncertów z bardzo dynamicznymi utworami, ale Boss potrafi także zaskoczyć i uciszyć publiczność nastrojową balladą. The road is long and seeming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, and my heart's been emptied, it seems, I'll see you in my dreams. I got your guitar here by the bed, all your favorite records and all the books that you read. And though my soul feels like it's been split at the seams, I'll see you in my dreams. I'll see you in my dreams. When all our summers have come to an end, I'll see you in my dreams. We'll meet and live and laugh again. I'll see you in my dreams. Yeah, up around the river bend, for death is not the end. 'Cause I'll see you in my my dreams when all our summers have come to an end. I'll see you in my dreams. We'll meet and live and love again. I'll see you in my dreams. Yep, around the river bend, for death is not the end. 'Cause I'll see you in my dreams. You in my, I'll see you in my dreams. Portland, the E Street Band loves you. God bless, safe travels, and I'll be seeing you. No, słyszę Państwo dokładnie, że się podobało. W obu tych koncertowych gatunkach, skocznych rockerach i nastrojowych balladach, Bruce Springsteen jest nadal wybitnym specjalistą. Na pierwszych tegorocznych koncertach nie wykonywał jednej popularnej wcześniej piosenki. No, już myślałem, że w tym sezonie wypadła z repertuaru, ale na występie w Portland już się pojawiła ku wielkiej uciesze publiczności. Things that I'll do, oh no, I can take you higher. Oh, I'm on fire. Come on now. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, cut a six-inch belly through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet, freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Come on now. I tak bawi amerykańską publiczność Bruce Springsteen na trasie koncertowej, pierwszej od 6 lat, stąd wielkie zainteresowanie. W kwietniu, przypomnę, zespół E Street Band i jego boss przylecą na występy do Europy. Program trzeci, Dym na wodzie. Pozostając przy tych amerykańskich klimatach muzycznych, sięgam dziś już oficjalnie po płytę polskiej formacji Soul Friends. and touch the sky. Soul Friends brzmi jak nazwa grupy, no i w pewnym sensie tak jest, ale generalnie to autorski projekt wokalisty i gitarzysty Marka Gołębiewskiego, któremu towarzyszyli w nagraniach Michał Zawadzki bas i Robert Kubajek perkusja. Całość została nagrana pod fachowym okiem i uchem znanego gitarzysty Mirosława Gila, który tym razem wystąpił w roli producenta muzycznego. Płyta, jak najbardziej fizyczna, trzymam w dłoni egzemplarz kompaktowy, nosi tytuł Traveling High and Low. Oto utwór tytułowy. polska formacja Soul Friends i tytułowe nagranie z albumu Traveling High and Low. Inspiracje są amerykańskie, można je zobaczyć m.in. na teledysku, który towarzyszy tej piosence. No, teledyski znajdujemy tam, gdzie wszelkie obrazki. Polecam Państwu ten album, to polskie wydawnictwo, polecam ze względu na wartości głównie gitarowe i brzmieniowe. Wokal jest nieco schowany i może była to dobra decyzja. Program trzeci, Dym na wodzie, oto polska płyta, której jeszcze nie ma. Penthouse to także polski zespół, który swoje piosenki wykonuje po angielsku. Ma także amerykańskie inspiracje, ale one wywodzą się raczej z soulu wydawanego na winylach w latach 70. Penthouse to nie są muzyczni debiutanci. Zespół stworzyli byli członkowie takich grup jak The Black Tapes i Ahimsa. Na wiosnę wyjdzie debiutancka płyta, a za chwilę do Państwa uszu dotrze kolejny z niej utwór. Jakby ze ścieżki dźwiękowej do filmu Quentina Tarantino. Give you my W grabnych występach dwóch polskich formacji, Soul Friends i Penthouse, sięgam po wydawnictwa, nowe wydawnictwa z zagranicy. Usłyszą Państwo piosenki, których Państwo nigdy jeszcze nie słyszeli w takich wersjach. Not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away, thank you. Przepiękną piosenkę zna z pewnością każdy. W końcu mamy także polską wersję. Ale przed chwilą śpiewała dla Państwa Eva Cassidy. No, z pewnością Państwo pamiętają. Amerykańska piosenkarka śpiewająca jasnym, czystym głosem swoje piosenki i utwory innych artystów zmarła w 1996 roku. Za życia znana była tylko w rejonie Waszyngtonu. Po śmierci, głównie dzięki staraniom rodziny, poznał i pokochał ją cały świat. A teraz katalog Ewy Cassidy powiększył się o płytę z orkiestrą, nagraną współcześnie. No tak to się teraz czyni. Wydawca informuje, że przy produkcji wykorzystano głos wokalistki z dawnych taśm i współczesne aranżacje nagrane przez London Symphony Orchestra. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. If you fall, wydawca informuje, że przy produkcji wykorzystano głos wokalistki, nieżyjącej już wokalistki z dawnych taśm i współczesne aranżacje nagrane przez Londyńską Orkiestrę Symfoniczną. Co więcej, wydawca informuje, że nad całym procesem czuwała sztuczna inteligencja. Ewa Cassidy z albumu I Can Only Be Me, aktualny przebój płytowy z zachodnich rynków. Z tej samej przebojowej i coverowej półki nowy album Adama Lamberta. Adam Lambert, Amerykanin, kiedyś gwiazda telewizyjnych poszukiwań młodych talentów, obecnie już w wieku 40+, ale było nie było, wokalista występujący także z zespołem Queen. Wydał swój nowy album High Drama, to 11 coverów w popowej stylistyce zdecydowanie. I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful, there's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, 'cause the strangers seem to want me more than when I retell a story, I make everything sound worse. Can't shake the feeling that I'm just bad at healing. And maybe that's the reason why each sentence sounds rehearsed. Which is ironic, 'cause when I wasn't honest, I was still being Adam Lambert z płyty High Drama. Poznali Państwo piosenkę Getting Older z repertuaru Billie Eilish. Jak się okazuje, piosenka nie musi być koniecznie wymruczana. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym. Walking alone, it's often